Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 26 maja, minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wojska NATO mogą pozostać w Polsce do 2022 roku, mówi po szczycie sojuszu w Brukseli prezydent. Chcą podwyżek i lepszych warunków pracy. Ogólnopolski protest rozpoczęli pracownicy hipermarketów sieci Tesco. Wiele twarzy Davida Bowiego. Za chwilę też o specjalnej wystawie poświęconej brytyjskiemu artyście w Barcelonie. Co najmniej do 2022 roku są gwarancje, że na wschodniej flance będą natowskie bataliony, powiedział w Brukseli prezydent Andrzej Duda. Taka deklaracja miała paść podczas wczorajszego szczytu sojuszu. Do tej pory plany wzmocnienia obecności wojskowej w krajach bałtyckich i Polsce potwierdzono do 2018 roku. Wszyscy widzą, że aktywność ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego jest potrzebna. Sytuacja bezpieczeństwa się zmienia. Ta dywidenda bezpieczeństwa i pokoju, bo tak nazywa się czasem lata 90. i początek XXI wieku, się już wyczerpała i dzisiaj potrzebne jest inne spojrzenie i w zasadzie nikt tego nie kwestionuje. Sojusznicy w NATO zadeklarowali, że zwiększą wydatki na obronę, czego domagał się amerykański prezydent Donald Trump. Chodzi o przekazywanie 2% PKB, mówił na zakończenie szczytu w Brukseli sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Z zadowoleniem przyjąłem, że wielu sojuszników wskazało, w jaki sposób zamierza osiągnąć wyznaczony cel. Pierwsze sprawozdania mają być dokończone w grudniu tego roku i zostaną ocenione w lutym przez ministrów obrony. Polska jest jednym z kilku krajów, które spełniają wymóg 2% PKB. Trwają prace nad podwyższeniem wydatków na obronność. Łódzka prokuratura wnioskuje o areszt dla rodziców 3-miesięcznej dziewczynki i 8-letniego chłopca z Opoczna. Nad dziećmi miał znęcać się ojciec. Niemowlę zmarło. Bezpośrednią przyczyną były ciężkie obrażenia głowy. Mężczyzna i kobieta usłyszeli zarzuty dopiero po 2 dniach od zatrzymania, bo byli pijani. Pierwszy przesłuchany został ojciec. Usłyszał on 2 zarzuty. Pierwszy zabójstwa zagrożony maksymalną karą dożywotniego więzienia. Drugi znęcania się nad 8-letnim synem. Przypomnijmy, z wstępnych relacji świadków wynikało, że to właśnie ojciec mógł przyczynić się do śmierci niemowlaka. Rzecznik prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Kierski. U dziewczynki powstały obrażenia głowy. Według biegłego powstały od silnego, tępego urazu i stanowią najbardziej prawdopodobną przyczynę zgonu. Prokurator przedstawił matce zarzut narażenia obojga swoich dzieci na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Świadkiem tragicznych wydarzeń był 8-letni brat zmarłej dziewczynki, który po wszystkim został przewieziony do rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Lekarz, który go badał, stwierdził obrażenia na głowie dziecka. Dziecko potwierdziło, że było bite. Monika Gosławska, Radio Łódź. Pracownicy Tesco rozpoczęli ogólnopolski protest. Domagają się podwyżek oraz lepszych warunków pracy. Żądają 400 zł dla pracowników podstawowych i 200 dla kierowników. Sieć odpowiada, że na razie może zagwarantować jedynie 50 zł brutto. Te propozycje to kpina, mówi Małgorzata Czarnecka z Tesco w Krapkowicach. To jest po prostu śmiech i jakiś taki ochłap, bo nie można nazwać podwyżką. Podwyżka to jest dla mnie coś z rzędu, co proponują inne markety. To nie jest podwyżka. W firmie naszej nie ma nic. Oprócz pensji nie ma nic. Kupa roboty, tym bardziej, że nas jest coraz mniej, a nie coraz więcej. Elżbieta Fornalczyk ze Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 przyznaje, że ogólnopolski strajk jest bardzo prawdopodobny. Pewnie podobnie jak 9 lat temu w Tychach. Staniemy, zatrzymamy kasy i wtedy nikt nie wyjdzie ze sklepu, nic nie kupi. Po prostu już pracownicy mają dość, serdecznie dość. Warunków pracy jakie są. Ciężkiej, mało ludzi, więc jeden robi za 2-3 osoby. Średnie wynagrodzenie pracowników sieci Tesco to 2200 zł brutto. Kolejne rozmowy związkowców z władzami spółki zaplanowano na poniedziałek. Pracownicze protesty przed hipermarketami w różnych miastach Polski organizowane będą w czwartki do 22 czerwca. Kostiumy z koncertów, zdjęcia, rękopisy piosenek i muzyka. Ponad 300 eksponatów związanych z Davidem Bowie można zobaczyć w barcelońskim Muzeum Wzornictwa. Autorzy ekspozycji, londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta, chce pokazać wiele twarzy artysty. Przed wejściem na wystawę zwiedzający dostaje słuchawki. Podczas oglądania ekspozycji będzie słyszał piosenki Davida Bowie. W salach ustawiono fragmenty scenografii z jego koncertów, rękopisy piosenek, instrumenty należące do muzyka i zdjęcia. Jeffrey Marsh, komisarz wystawy, zapewnił, że David Bowie, gdyby mógł, mieszkałby w Barcelonie. Moim zdaniem ta wystawa ma wyjątkową wartość, bo Barcelona, podobnie jak Londyn, to miasto twórców. Nie tylko w przeszłości i teraźniejszości, ale będzie

Dzień dobry Państwu. Serdecznie wszystkich słuchaczy programu trzeciego wita poranna drużyna w składzie Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska i Wojciech Mann. Dzień u nas na Myśliwieckiej piękny, zobaczymy jak się rozwinie, ale będziemy dokładać starań, aby był piękny przynajmniej do 9:00. Ja wiem, że dla stałych słuchaczy to już jest nudne, ale będę zawsze przypominał, jak mogą Państwo do nas się odezwać. Albo głosem, czyli telefonicznie 22 i 7 trójek, albo różnymi literkami wciskanymi, tami dotykanymi na urządzeniach elektronicznych, czyli SMS-owo 71335, albo mail man@polskieradio.pl. No i mam nadzieję, a już widzę, że są pierwsze głosy. There won't be almonds born. Some kind of witchery implanted in me. I'm a bad seed sown. You'll never spot a black cat or a mirror crack. There won't be omens or signs, just a smile and a line in the swing of the act. You try to run, run, run, but I'll meet you at every turn. The damage done, done, done, long before you learn. So here's a dollar, a hex was thrown. Some kind of witchery implanted in me, I'm a bad seed sown. I'm a bad seed sown. I'm a bad seed sown. I tak, proszę Państwa, doszliśmy do momentu, kiedy posłuchamy o... No właśnie o czym? Sygnał, proszę. Życie intymne roślin. A rozmawiać będą jak zwykle dr Marcin Zych i Marcin Gutowski. Panie doktorze, pięknie u pana. Tak pięknie chyba jeszcze nie było, od kiedy się spotykamy. No rzeczywiście, zielono, kipi, kolorowo, kwiaty wszędzie, wspaniale. W końcu chciałoby się powiedzieć, albo aż zjeść to, co się widzi. To i to jest niebagatelny problem właśnie dla tych roślin. Odwiedzający ogród botaniczny jedzą je? No, ci młodsi czasami próbują, tak. A ci starsi też różnie to bywa, ale większym zagrożeniem są jednak zwierzęta. Po pierwsze, rośliny generalnie rzecz biorąc stoją przed pewnego rodzaju kompromisem. Jak to zrobić, żeby z jednej strony kwiat był bardzo atrakcyjny, a z drugiej strony, żeby był atrakcyjny tylko dla tych, dla których ma być atrakcyjny. Tutaj warto spojrzeć na kwitnące jeszcze gdzieniegdzie mniszki. O mniszkach dawno temu też już mówiliśmy, że to, co widzimy, to nie jest pojedynczy kwiat, tylko kwiatostan, ale gdyby udało się jeszcze taki kwiatostan mniszkowy czy mleczowy, jak niektórzy mówią, gdzieś znaleźć, to warto go obejrzeć. Okazuje się, że w dolnej części tego kwiatostanu znajdziemy nie żółte kwiaty, czy ich płatki, tylko takie listki. Te listki... Każdy pewnie je widział gdzieś na łące. Z całą pewnością, a już jak zdmuchniemy dmuchawca, jak już jest po kwitnieniu i są owocki, to od razu zauważymy je bez kłopotu. Możemy je zobaczyć, bo tutaj jakiś dmuchawiec jest. Chwileczkę, zerwę. Proszę zobaczyć. Zdmuchnie pan? O, jak pięknie pofrunęły. No pewnie ogrodnicy mnie oberwą rączki, ale może się nie przyznam. No w każdym razie warto zwrócić uwagę, na co właśnie japońscy biolodzy zwrócili uwagę, że te listki mogą być albo przylegające do łodygi i okazuje się, że duża grupa japońskich gatunków tak ma, a duża część europejskich, czy takich tutaj bardziej z naszego rejonu świata, ma je jednak lekko odgięte. Takie jak te, które widzimy. No właśnie. Japończycy zauważyli, że takie odgięte występują u takiego naturalnego mieszańca właśnie japońskiego gatunku i gatunku, który został zawleczony z Europy. I okazuje się, że ta odgiętość bądź przyległość czy przyleganie listków ma swoje znaczenie właśnie w kontekście roślinożerców, którzy się pojawiają na takich roślinach. Takimi roślinożercami mogą być na przykład ślimaki. Osoby, które mają ogródek, świetnie wiedzą, że ślimaki potrafią dość szybko, sprawnie zdemolować spory kawałek ogródka, mimo że to dość powolne i wydawałoby się zupełnie niewinne stworzenia. Więc okazuje się, że właśnie takie przylegające do szypuły listki specjalnie nie przeszkadzają ślimakom w dostawaniu się do kwiatostanów, które po prostu mogą być przez nie zjadane. Natomiast już te odstające są dość dobrą fizyczną blokadą. Czyli to takie zielone zasieki. To takie właśnie zielone zasieki, czy druty kolczaste, no może nie tak drastycznie wyglądające i nieco słabiej działające, ale jednak skuteczne. A tym japońskim mniszkom, które tych odgiętych listków nie mają, nie przeszkadzają im ślimaki, skoro mają przylegające? Okazuje się, że w Japonii ślimaków roślinożernych jest mniej, to jest wyspa, czy wyspy, archipelag, no ale oczywiście pojawiają się również ślimaki zawleczone. No, ale niełatwo je zawlec, bo one się jednak guzdrzą strasznie. No chyba, że w kieszeni je przewieziemy. I oto poznali Państwo zupełnie nowy gatunek ślimaka, ślimak zawleczony. Może są nawet w okolicy Państwa miejsca zamieszkania. listy przechodzą, różnego rodzaju pozdrowienia, informacje o tym, że tu i tam słońce, że ładna pogoda, ale również od pana Bartka, że pierwszy raz słucha audycji w Pendolino, w drodze na wybrzeże. Na razie, jak pan Bartek pisze, słychać dobrze. Panie Bartku, gdybym ja siedział teraz w Pendolino i wiedział, jaka będzie piosenka, a wiem, to bym sobie zrobił głośniej. Otrzymałem pytanie a propos rozmowy panów Marciniów na temat ślimaków zawleczonych i o tym, jak to one tam w Japonii sobie radzą. Pytanie brzmi, panie Wojtku, jak jest po japońsku ślimak? Zupełnie przypadkiem koło radia spotkałem moją znajomą, panią Masumi z Japonii, więc myślę, że ona najlepiej państwu to powie. Jak jest po waszemu ślimak? Makigai. Dziękuję bardzo. No to już teraz państwo wiedzą. A ja proponuję nagrodę dla wszystkich, piosenkę z Muzeum Zabytkowych Utworów. Od razu wyjaśniam, dlaczego w tej piosence nie było słychać słów. Dlatego, że był to utwór instrumentalny. Minęło pół godziny audycji, czyli jest pół do siódmej, czyli Anna Zaleśna-Sewera ma dla państwa skrót informacji. Dwóch strażaków zginęło podczas akcji gaszenia pożaru hurtowni sztucznych kwiatów w Białymstoku. Pożar wybuchł wczoraj późnym popołudniem. W akcji uczestniczyło ponad 20 zastępów straży pożarnej. Informację o śmierci dwóch strażaków potwierdził wieczorem komendant wojewódzki PSP w Białymstoku. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o siódmej. W poniedziałek ma zebrać się po raz pierwszy komisja weryfikacyjna do sprawy reprywatyzacji. Taki termin podaje jej szef Patryk Jaki. Sejm wybrał wczoraj 7 członków komisji. Nie wybrano 8 kandydata zgłoszonego przez Nowoczesną. W komisji ma być 4 przedstawicieli PiS-u oraz po jednym z pozostałych klubów sejmowych. Po głosowaniach marszałek Sejmu zapowiedział powtórzenie procedury wyboru na jeden wakat. Przewodniczący Jaki zapowiedział, że komisja będzie pracować bez przedstawiciela Nowoczesnej do czasu jego wyboru. Dziś ma zostać powołana Rada Społeczna, która będzie opiniowała decyzję komisji weryfikacyjnej. Brytyjska policja aresztowała nad ranem 10 osobę w związku z atakiem w Manchesterze, w którym zginęły 22 osoby. To mężczyzna zatrzymany na przedmieściach. Obecnie w areszcie przebywa 8 osób w związku z tym zamachem. 2 osoby, kobietę i mężczyznę, zwolniono bez postawienia im zarzutów. Brytyjscy funkcjonariusze poinformowali o wznowieniu wymiany informacji z Amerykanami o przebiegu śledztwa w sprawie poniedziałkowego ataku. Z powodu przecieków do mediów ze strony służb USA na krótki czas zawieszono współpracę. Prezydent Trump polecił wszcząć śledztwo w sprawie przecieku. We wtorek stacje telewizyjne NBC i CBS, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, podały nazwisko zamachowca z Manchesteru, zanim jeszcze ujawnili je Brytyjczycy. Dzień później New York Times opublikował zdjęcie zapalnika oraz fragmentów ładunku wybuchowego. Wywołało to oburzenie strony brytyjskiej.

is taking its toll. Give it darkness, black as coal. And all I know how to do is dig deeper down. I'm tired of feeling, I'm tired of the fight. I'm done thinking what's wrong or right. Ah, the coolness, the lowering of the light, the comfort I crave lies deeper down. Bloody fingers, battered soul. Your love, so to speak, has taken its toll. Somebody cover me in, throw some dirt over where I've been, bury me and all of my sins. Salvation must be deeper down. Bloody fingers, soul. Your love, such as it was, has taken its toll. Desperate for darkness, black as coal. And all I know how to do, all I know how to do, is dig deeper down. Oczywiście pamiętamy tu wszyscy o tym, że dziś jest Dzień Matki i dlatego, chociaż to nie koncert życzeń, jak wiadomo, sięgnąłem po list pana Pawła z Lublina, który jest szczególnie uwrażliwiony na tę datę, ponieważ 23 maja w Lublinie jego kochana żona Marysia urodziła synka, ich pierwsze dziecko. No i pan Paweł bardzo marzy, żebym pozdrowił żonę Marysię i wszystkie inne mamy. Oczywiście, że to robię, tym bardziej, że pan Paweł twierdzi, że pierwszy raz pisze do nas, bo nie chciał zawracać głowy. Gratulujemy Marysiu, a także wszystkim innym mamom, które są młodsze, starsze, uśmiechnięte, mam nadzieję, i otrzymują całą masę dobrych życzeń. Talking of my baby, got lips what taste like a cherry wine. Talking of my baby, lips would taste like a cherry wine. time. Talking of my baby, got lips what taste like a cherry wine. Talking of my baby, got lips what taste like a cherry wine. Doktora, to taki wiersz, który czasem mi się układa, no bo Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO, opowiada fascynująco Darkowi Pierogowi, a za jego pośrednictwem nam, a dzisiaj jakże inaczej, o zwierzętach matkach. Matki są lepsze i gorsze. Są takie, które też się w ogóle nie interesują swoimi dziećmi, ale takie zdarzają się raczej u ptaków, u ryb powiedzmy, u bezkręgowców, u ssaków. Jednak matka jest najważniejsza i matki zawsze staną w obronie dziecka. Mogą same się narazić na zagrożenia i niebezpieczeństwa, żeby stanąć w obronie dziecka. Nakarmią każde dziecko, każdy opieszczą, wyliżą, rozmasują brzuszek w razie potrzeby, więc no bez matki się nie da. Ale są i takie przykłady właśnie matek, szczególnie u ptaków, które podrzucają jaja samcom i zostawiają wychowanie potomstwa samcom. Podobnie bywa też i u ryb. U bezkręgowców to w ogóle są dziwne strategie, to nawet nie ma co tego roztrząsać, ale zawsze troskliwość matki jest po to, żeby zapewnić przeżycie potomstwu. Nawet jeżeli ta strategia wydaje nam się dziwna, nienormalna, jak u kukułki, podrzucanie jaj, to zawsze jednak bierze się to ze zwiększenia szansy na przeżycie potomstwa. Więc nie należy tego rozpatrywać w naszych ludzkich kategoriach, ale w kategoriach ewolucyjnych. Ewolucja potwierdziła skuteczność takiej strategii i to jest najważniejsze. Najważniejsza poza tym jest po prostu matka. Która ze zwierzęcych matek najdłużej opiekuje się potomstwem? Tak naprawdę to oczywiście u mam przekokształtnych, dlatego że to jest związane z inteligencją. Długie dzieciństwo jest wymuszone przez rozwój inteligencji. Musi być zapewniona opieka potomkowi, który ma docelowo być inteligentny, dlatego że inteligencja rozwija się bardzo powoli. Więc małpy człekokształtne to jest dobrych kilka lat. To są walenie, też dobrych kilka lat. Opiekuje się matka dzieckiem. Poza tym w stadach zwierząt inteligentnych, które wszystkie się ze sobą znają, czyli właśnie małpy człekokształtnych czy waleni, wszyscy wszyscy się znają i wszyscy wiedzą, kto jest czyim dzieckiem i kto jest czyją matką. I tutaj u szympansów zwłaszcza to obserwujemy bardzo wyraźnie, że zawsze jest respekt do matki. Nawet jeżeli już samiec dawno przerósł matkę i ma już 20 czy 30 lat, zawsze ta matka będzie dla niego najważniejsza i to ona może go skarcić. Moja mama też mnie karci czasem i ma do mnie pretensje i wykłada mi różne rzeczy, że muszę dbać o swój PR albo coś tam jeszcze, więc trzeba matki słuchać, nie ma innego wyjścia. I znowu czego się dowiedzieliśmy o zwierzętach matkach, a skoro ten temat króluje dzisiaj na antenie, to wybrałem piosenkę specjalnie dla mam. Klasyczną w nieco innym wykonaniu, no i właściwie bardzo na temat. Oczywiście bym zapomniał, że niektórzy z Państwa oczekują na wiadomości kolorowe z życia tych pięknych, kolorowych ludzi. Wybrałem szybciutko dla Państwa przynajmniej dwie informacje, żeby ci, którzy wyczekują, nie byli rozczarowani. A więc, proszę Państwa, tajemnicza wyprawa, taki jest tytuł główny, a podtytuł nie mniej tajemniczy, uratowała podróżnika. To Patrycja Kazani. Szczegółów nie znam, ale ona mi wygląda na taką osobę, która ratuje podróżników. Natomiast inna pani, też kolorowa i bardzo ważna dla naszego społeczeństwa, pani Rozenek, zarabia na skandalach, tak jest napisane. Szczegółów nie będę nawet poszukiwał, bo może są tam rzeczy nie dla młodzieży, a przecież tłumy młodzieży nas teraz słuchają. Comes the crash. Better be careful what you wish for. Better be what you wish for, what you wish for. You just might get it, you just might get it. He picked the numbers for that Powerball. 7, 10, 24, 13, and 59, well, I had them all. He said, it's time to satisfy my need. Salesman told him, friend, I think I got your speed. He picked his color, he paid in cash. He took that new Ferrari and went straight off the overpass. What you wish for, better be careful. Be careful what you wish for. Be careful what you wish for. You just might get it, you just might get it. Down. We got beautiful women, beautiful men, 14 new temptations, one original sin. So take that money and take that fame and shoot it up like a needle in your vein. Go burn your candle, baby, and seize your day and take a pretty picture on that stainless steel tray. Better be careful what you wish for. Be careful what you wish for. Be careful what you wish for. You just might get it. You just might get it. Better be careful what you wish for. Better be careful. Be careful what you wish for. Be careful what you wish for. You just might get it. You just might get it. W sprawie Dnia Matki chciałam coś powiedzieć, takie wspomnienie. Otóż jak ja byłam dzieckiem, to zawsze zrywałam kwiaty polne, robiłam pęk tych kwiatów, przychodziłam do swojej mamy, stawałam i mówiłam taki wierszyk. Mamo, mamo, coś ci dam, jedno serce, które mam, a w tym sercu róży kwiat. Mamo, mamo, żyj 100 lat. Stary komunistyczny wierszyk, myślę, że nie jedna osoba go dzisiaj słysząc się uśmiechnie. Także mamo, całuję cię, Ania z Dolnego Śląska. Buziaczki i wszystkim mamom najlepszego, wspaniałego, słonecznego dnia, radości dzieci i dużo, dużo zdrowia. This job's just a 9 to 5 and my life away. It's like I'm back in school and I'm in the last class, and I'm passing time until the bell rang. Having visions of summertime, but wait a minute now, it's just later tonight. 10 legs and tailgates all up in the moonlight. And by the way, let's pay day. Leave it up for the weekend. Pull it up every time we arrive. Take a shot for the trucks and bikinis. Got a Yeti full of good ideas. Like I ain't worried about driving, I'ma stay right here. Now live it up for the weekend. Blow it up at the time of your life. Take a shot for the regrets. Double up and it's about to get more wild. Hey ladies, let your head out. We know ain't nobody scared now. Hell no. Just do your thing like a spring break. Wake and bake and we at it again. Somebody said something about church on Sunday. Amen. Somebody said something about work on Monday.